الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد tukianza kujibu hii shubha ya kwanza ambayo eti maulid yalichopolewa yalitolewa kwenye hadithi inayohusiana na funga ya Ashura, imana kama Mayahudi walikuwa wakifunga siku ambayo Musa aliokolewa na Farauna akazamishwa katika maji, kwa hiyo nasi pia twaweza kufurahia siku ambayo Mtume Muhammad alizaliwa. Wao kiangalia haya maneno kwanza hayako sawa. Walikuwa watuambie ile siku Mtume Muhammad alifukuzwa na mapanga ile akaokolewa na Makuraishi akakimbia Madina, kwenye pango peke yake siku ngapi? Tatu. Akaponyoka pale mpaka akafaulu akafika Madina. Ni kwa kidogo yaendana na hili jambo la Ashura. Sio? Tuyaache huko. Jawabu al-awwal la kwanza. Ibn Hajar. Kwanza huyu mwenyewe Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala mwanzo tu saraha fi bidayati jawabihi. Kazungumza mwanzo wa jawabu lake anna asla amali al-maulidi bid'a. Asli ya jambo la maulidi ni nini? Ni uzushi. Kazungumza saraha mwenyewe Ibn Hajar al-Asqalani. Lam tunqal an ahadi min as-salaf as-salih min al-quruni thalatha. Akasema jambo hili halijanukuliwa kwa mmoja wowote katika salafu saleh wema waliotangulia katika zile karne tatu za fadhila. Maana mtume akasema khairun nasi karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Bora ya watu ni watu wa karne yangu mimi, kisha wanaofuata hao, kisha wanaofuata hao. Ibn Hajar al-Asqalani asema halijanukuliwa hili jambo kwenye zile karne tatu za fadhila. Wa hadha kafin fi dhammi al-ihtifali bil maulid. Haya maneno peke yake haya yanatosha fuli kulisema vibaya jambo la kusherehekea haya maulid. If law kana khairan la sabaka ilayhi sahabatu wa tabi'una. Kwa sababu hili jambo lingelikuwa ni khairi wangetutangulia nalo masahaba na matabiina, wangetutangulia sisi. Wa a'immatul ilmi, na maimamu wa elimu wal huda, min ba'dihim, baada yao masahaba wangelifanya hili. Lakini ni khairi umeijua wewe, ni khairi lakini mtume ilijificha kwake yeye khairi hii ukaifahamu wewe. Wakati mtume alayhi salatu wasallam anasema hakuwa nabii isipokuwa yeye alikuwa anatakikana awafundishe umati wake mambo ya khairi ambayo anayafahamu na wakataze umati wake mambo ya shari ambayo anayafahamu. Sasa maulidi unasema ni khairi, lakini khairi hii imejificha kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, imejificha kwa Abu Bakari, imejificha kwa Umar, imejificha kwa Uthman, kwa Ali na wengine katika wema waliotangulia. Alafu mkaja mkaifahamu nyinyi khairi hii. Dede siasema watu walikuwa shughuli za jihadi watapiga sanga madufu bwana. Ah. Haya kina Imam Shafi pia nao. Haya basi hii ni sura ya kwanza inayoonyesha kwamba hili jambo ni batili eh? الوجه الثاني سورة يبيلي أن تخرج ابن حجر في فتواه عمل المولد على حليف صوم عاشوراء سؤال لابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى قلتوا جنبه لكشريك مولدي kwa hadithi inayozungumzia funga ya Ashura, la yumkinu aljam bainahu wa baina jazbihi, haiwezi kufanya jamu kati ya hadithi hiyo na yeye kujazimisha swala hili. Awal tilka alfatwa, kwanza tukiangalia mwanzo wa fatwa yake tukuna makosa, bi anna dhalika al'amal bid'a, kwa sababu kajibu mwenyewe akasema hili jambo ni bid'a, na wala lam tunka an ahad min as-salaf as-salih, halijanukuliwa kwa mmoja yoyote katika wema waliotangulia, min al-quruni thalatha, katika karne tatu. Sawa, fa inna adama amali salaf as-salih, hivyo elewa kutokufanywa jambo hili ni wema waliotangulia ni jambo limekuja binasi kwa dalili kutoka Ibn Hajari mwenyewe. Ibn Hajari mwenyewe atuambia hili jambo hawajalifanya salafu swale. Sawa? Ala alwajhi alladhi yafhamuhu minhu min ba'dihim. Kwa sura hiyo ambayo anaifahamu yeye kwa hao waliopita. Hivyo basi yamna i'tibar dhalika alfahm sahiha, hivyo akili inakataa kuizingatia ufahamu huu alioleta yeye hapa kwamba ni sahihi. Idhi law kana sahiha lam ya'zub an fahm as-salaf as-salih, kwa sababu ingelikuwa huu ufahamu ni sahihi usingeshindikana kwa wema waliotangulia, wayafahamuhu min ba'dihim, alafu walifahamu jambo hili watu waliokuja baadaye. As-salaf as-salih hawalijui, sio? Alafu nyinyi makaramita mulijue na liwe ni jambo la kheri. Kheri gani hii iliyojificha kwa mtume na masahaba wake? Mwanielewa? Taratibu, nataka niwafahamishe hili jambo asili yake lilivyokuwa na ubidaa wake ukoje. Kama yamna wa itibaru dhalika nasi dalila na alayhi, kama vile ambavyo kuizingatia ile dalili aliyoleta yeye ya yawm Ashura kwamba eti ndiyo dalili ya maulidi, haiwezekani. Idhi law kana dalila na alayhi la amila bihi salaf salih, kwa sababu ile hadithi ile ingelikuwa ndiyo dalili ya kujuzisha maulidi, basi wangeyafanya wema walio tangulia, maana ile dalili ilikuwepo. Sheikh Suleiman, wanielewa? Fastimbat Ibn Hajar al-ihtifali bil maulid an-nabawi, hivyo kuvumbua kwake Ibn Hajar sherehe ya kusherehekea maulidi ya mtume, min hadithi sawmi yawm ashura, kutoka kwenye hadithi ya funga ya siku ya Ashura, mukhalif alayhi salaf, ni kwenda tofauti na yale waliokula ijmaa wema walio min nahiyati fahmihi, katika upande wa fahamu yake, wa min nahiyati al-amali bihi, na katika upande wa kufanyia kazi hilo jambo, wa ma khalafa ijma'uhum fa huwa khata, na jambo lolote ambalo limeenda tofauti na ijma'a ya masahaba hilo ni kosa. Li'annahum la yajtami'una illa ala huda, kwa sababu wao walikuwa hawakusanyiki sababu kwenye nini? Kwenye uongofu. Na ndio maana tukasema watu wafate kitabu na sunna ala fahmi salaf salih. Kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema walio tangulia. Hayo maneno ukiangalia kwenye kitabu Al-Bid'ah Al-Hawliya ukurasa 160 utakutana nayo. Wa qad basata Shatibi, al-Imam Shatibi pia kayazungumza kwa upana haya al-kalam ala takriri hadhi al-qaida fi kitabihi al-muwafaqat fi usul al-ahkam. Mimi niko nacho ambaye atahitaji ziada ya haya maneno, anakuja na mwazima au anasoma anaondoka. Wala mimi sina ugomvi na mtu. Kwa hiyo utayaangalia haya kwenye al-muwafaqat mjeledi wa 3 kurasa 41 na 42. المسألة الثانية عشرة من كتاب الأدلة الشرعية. الوجه الثالث سورة ينقل الثالث يتاتو سثا Sisinzie Sheikh. Anna takhrija bid'ati al-maulid 'ala siyam yawm 'ashura. Kwamba kuitoa bid'a ya maulidi kwenye hadithi inayozungumzia funga ya siku ya Ashura, inama huwa min at-takalluf al-mardud. Ni kujikalifisha jambo kuligagamiza mahala ambapo hataliingi. Ambalo size yake mkurudishwa hilo jambo. Lianna al-ibadat mabinaha ala shari'a wal ittiba'. Kwa sababu ibada zote zimejengewa na sheria na kufuata. La ala ar-ra'yi wal istihsani wal ibtida'. Na wala ibada hazijajengwa kwa rai za watu na istihsan, ili si nzuri kwani lina ubaya gani hili, wal ibtida'a na kuzusha. Fal ibadatu tawqifiyya, ibada zote ni tawqifiyya, bimaana watakikana ujizuie usifanye ibada mpaka uwe na dalili ya ibada hiyo. Na sisi tukiulizeni maulidi nini, ni ibada. Mpaka sasa hivi wanaofanya ihtifali al-Maulid an-Nabawi hawajui ni bid'atu hasana wala ni bid'a dalala wala ni sunna wala ni ibada au ni ada au ni wajibu au ni mubah, yani hawajui ni kitu gani. Sheikh Muhammad bin Bakar anasema ni bid'atun dalala, lakini ni mazoea tu kwa sababu tunahamasisha watu. Fatwa ya mwisho hiyo. Sheikh nani huyo? Asikia maneno hayo. Sheikh Dennis asema ni ibada, tena ibada kubwa. Kondo wasemaje? Kondo eh? Kondo asema ni ada tu. Aliyasema baba ng'ombe wakati wake kwenye mwanaka cha Sheikh Abdul Fadhil. Asema ni ada. Eh? Ni ada tu, mtu akitaka anafanya, akitaka. Mbona hamjawaambia watu siku zote kwamba ni ada tu? Watu wanachinja miji ng'ombe, wanachanga miji gunia ya wali na nini? Kumbe jambo ni ada. Si ibada, halipo kwenye ibada. Maana ada ni jambo ambalo ukitaka mwenyewe wafanya, ukitaka unawacha. Eh? Lakini Kazuba wasemaje? Kazuba asema ni sunna tu muakada. Mna nini nyinyi? Ahlu sunnati wa jamaa wanasema jambo la kumswalia mtume ni ibada. Tena ni ibada kubwa. Na yoyote ambaye atasali bila kumsalia mtume hana sala. Mimi nasema mara ada, mara hivi. Mna nini nyinyi? Na yote huku ni kwatu kuto kujikita kwenye masala ya kusoma. Wewe kusoma umejiopisha nako. Alafu lawama tu. Mtu abakia tu maneno matupu ya uvundo, basi aona ndo kamaliza. Bwana mmoja asema mwacheni huyo. Kwanza elimu yake ya sehemu moja tu, kasoma Madina tu. Ah, wataka mimi nikasome wapi? Marekani. Ndio elimu yangu ya dini iwe ndio. Nikasome Marekani au China. Kama mnavyotumia hadithi dhaifu, utulubu ilma walau bisini, sio? Kasomeni nyinyi huko China. Mimi nitaenda kusoma Maka na Madina. Na nikirudi mbasi. Ha? Ma eti ni hoja hiyo. Mwacheni huyo kwanza elimu yake ya sehemu moja tu, Maka na Madina. Vipi wewe? Fa ala kulli hali mas'ala adhima. Umeelewana? Kwa hiyo mas'ala ya ibada mabinaha ala shar'a. Mas'ala ya kiibada yamejengwa ni sheria yetu, walitibaa na kumfuata mtume. Kwa inawezekana wale wasiofanya mauridi wale wameacha kufanya hivyo kwa sababu ya kumfuata mtume. Mara yeye aliwacha hajafanya. Wa ila tuambieni wapi mtume kapiga maulidi, wakati wale mtuambie aliyeshika kikota ni Abu Bakari, naye kapuliza mwenyewe Uthmani, aliyeghani ni Ali ibn Abi Talib au ni Bilali, Bilali alisimamia kwenye vyakula kule, Abu Ubaida al-Jarrah, sio aliyekuwa akiita ile miji ile, basi mtuambie hivyo hivyo kwenye matabiina mpaka zama za kile Imam Shafi. Mtuambie harusi Imam Shafi bwana, kulikuwa na bonge la samai, Shafi mwenyewe ndo kasoma milango. Tuambieni basi wapi vitabu hivi hapa vya dini. Wallahi kidole hiki mtu ajanikate hamna. Shekizi asema tuwe bakora 10. Mimi natoa kidole bwana, hamna, hamna abadan, hamna. Malwana alwajhu rabi, sura ya 4 na ya mwisho inshallah. Anna siyama yawm ashura, ni kwamba hii funga ya siku ya Ashura, kad fa'alahu an-nabiy, mtume kafanya nini, kaifanya sallallahu alaihi wasallam, waraghaba fi, akaimiza watu waifanye, bi khilafi al-ihtifali bi maulidihi, tofauti na jambo la kusherehekea maulidi ya mtume, watikadhi ida, na kuyafanya kwamba ni jambo la kurudirudi siku kuu. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al, mtume alayhi salatu wasallam hajafanya hilo, wala mnyuraghiba fihi, na wala hajahimiza. Walau kana fi dhalika shay'un min al-fadl, na ingelikuwa kufanya maulidi kuna fadhila ndani yake, la bayyana dhalika li ummatihi, mtume angelibainisha hilo kwa umati wake. Liannahu sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu yeye mtume sallallahu alayhi wa sallam zimwende, la khaira illa waqad dallahum alayhi, hakuna jambo la khairi isipokuwa aliwaelekeza umati wake, waraghabahum fihi, na akawahamasisha katika kulifanya, wala sharra, na wala hakuna jambo la shari, illa waqad nahahum anhu, ila aliwakataza umati wake, wahadharahum minhu, na akawakataza na jambo hilo, akawatahadharisha na jambo hilo, walbida'u walbida'u mina shari, na bid'a ni katika nini shari, alladhi nahahum anhu, ambayo mtume aliwakataza umati wake, wahadharahum minhu, na akawatahadharisha na jambo hilo, faqala alayhi salatu wassalam, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam zimuende, iyyakum wa muhdathati al-umur, ole wenu na mambo ya kuzuka, ole wenu, jihadharini, kaeni mbali nayo hayo, fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwani kila mambo ya kuzuka zuka haya kwenye dini ni uzushi, wa kulla bid'atin dalala, na kila uzushi ni upotevu. Wa qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na mtume akasema sallallahu alayhi wa sallam zimwende, amma ba'du, amma ba'da hayo, fa inna khayra alhadithi kitabullah, jueni bora ya mazungumzo ni maneno ya Allah, kitabu cha Allah, wa khayra alhadi, wa khayra alhadi afwan, wa khayra alhadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na bora ya mwongozo ni mwongozo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sharra alumuri muhdathatuha, na uovu wa mambo ni yale yaliyozushwa, yale yenye kuzusha ndio uovu, wa kullu bid'atin dalala, au wa kullu bid'atin dalala, na kila bid'a ni upotevu. Hii ilikuwa shubha ya kwanza ambayo ahlul bid'a alladhina yahtafiluna bil maulid wanaileta kutolea ushahidi kujuzu kwa jambo hili. Kwa hiyo tumeivunja kwa staili hiyo, kwa adilla za kisheria, za kitabu na sunna. Na hizi shubu wa shekhe kazileta nyingi mno, na mimi nitaendelea nazo mpaka pale nitakapoona sasa tosha. Umeelewana? Kwa sababu mwezi wake si ndio huu? Nitaendelea nazo mpaka nitakapoona sasa hapa inatosha, sasa ndipo nitaachana na habari hizi. ili watu waweze kufahamu kwamba ili jambo ni jambo ambalo kwamba liliundwa ni dini na wala sio dini. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا في دينه. اللهم أن الحق حق وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.